Hola. Què tal? Doncs per acabar avui, ja acabem la mostra amb aquesta xerrada. Tenim el Xavier Díez, que és un historiador que ja, aquí ja coneixem gràcies a llibres com El anarquismo individualista en España o Venjança de classe, tots dos editats per Virus, igual que aquest d'avui, es diu anarquisme com a fet diferencial català. Probablement porta ja certa polèmica amb el títol, doncs venim aquí a vincular anarquisme com una corrent, diguéssim, integrada en la cultura o la història catalana que afecta, diguéssim, a la societat avui en dia. I bé, jo no m'entretinc més, deixo que hi parli del tema i després pues, suposo que hi haurà preguntes o debat i doncs, endavant, gràcies. Bé, moltes gràcies per haver d'aguantar-me. Una primera cosa que he de dir. Estic molt encantat que m'hagueu convidat aquí a Sant Andreu perquè en certa mesura venen els meus orígens familiars. L'any 1935 el meu avi, que era de la CNT, es va instal·lar aquí i el meu pare va viure molts anys aquí i jo vaig viure a Faré Puig Meridiana fins als 19 anys, de manera que jo sóc pràcticament un Sant Andreuenc més, fetes aquestes constatacions i per tant doncs, també una mica coherent amb i conscient de la tradició llibertària del barri. A veure, un advertiment. El títol del llibre és un títol que jo no diria enganyós, però jo diria que sí que és molt provocador. És absolutament provocador. De fet, és una... Per d'alguna manera, és una pedrada, un cop de peu, una determinada manera d'entendre el nostre país. I també això sóc conscient que pot portar a equívocs i polèmiques. De fet, jo crec que la polèmica és positiva perquè, com a mínim, permetrà parlar d'un fet que fins ara s'ha ocultat d'una manera bastant vergonyant en aquest país, que és la idea de que l'anarquisme és una part important de del nostre propi passat. A veure, el llibre aquest parteix de, diguem, és un llibre forjat, és un llibre molt curt, que el vaig escriure durant, diguem, en 3-4 mesos, però que té una llarga i llarguíssima gestació. No? La primera de totes és la idea aquesta, que d'una certa, un sentiment de frustració, perquè diguem, qui escriu això és un historiador que en tot cas ha utilitzat tots els canals acadèmics, és a dir, té una formació acadèmica convencional, no sé, un fotiment d'anys d'universitat, una tesi doctoral, en fi, aquest tipus de uns quants articles en revistes d'aquestes, en fi, aquest tipus de, diguem, jo tinc una carrera, diguem, d'historiador del més convencional que es pugui tirar a la cara. També tinc la meva vessant crítica de persona que publica articles crítics amb la situació, persona que més d'una vegada s'ha posicionat en determinats aspectes i fins i tot diguem, donant suport a una determinada concepció de la història. Però precisament per haver seguit tota aquesta trajectòria acadèmica, resulta que, per exemple, la història de l'anarquisme com a subjecte històric, malgrat haver-me passat un fotiment d'anys anant i tornant a la Universitat Autònoma, malgrat tenir professors de les més diverses varietats, doncs era una mena d'home invisible. És a dir, l'anarquisme s'havia invisibilitzat com a dins de la disciplina històrica, i és més, i quan les poques vegades que es tractava, era, diguem, havia quedat en la caricatura d'allò que Eric Hobsbawm parlava de rebels primitius. És a dir, l'anarquisme el pintaven com una cosa estranya, sovint aliena a l'esperit del país, cosa de murcianos, normalment, si es veia des d'una òptica catalanista convencional, que eren molt ignorants i molt violents. I si no eren ignorants i violents, eren tontos. És a dir, o eren tontos o eren dolents, bàsicament. Aquest és el discurs molt simplificat. Bé, resulta que el meu avi, jo no el vaig conèixer, però suposo que no devia ser ni tonto ni dolent, més aviat tenint en compte que a mi em constata que llegia Tolstoi, home, com a mínim tonto no era, i tenint en compte que no té, diguem, ni tan sols van molestar-se en obrir-li cap causa a la causa general, per tant, tampoc, diguem, allò dolent tampoc no hi podia ser, però resulta que probablement el 60-70% dels avis dels meus amics també eren anarquistes i també eren de la CNT, la qual cosa també deu implicar que no eren ni tontos ni dolents, no? Clar, a veure, quan m'hi vaig passar molts anys a la Universitat Autònoma i resultava que, diguem, una altra constatació que explicava el perquè d'aquesta marginació de l'anarquisme del que seria la, la història convencional, la història acadèmica. Era, la meitat dels meus professors eren del PSUC i l'altra meitat eren de la seva escissió del Partit dels Comunistes de Catalunya. Però això sí, la, gran, la immensa majoria tenien, una diguem, tenien uns cognoms que els vinculaven a les principals famílies de, diguem, de la banda alta de la Diagonal. La qual cosa, doncs, clar, implicava aquesta cosa que després hem anat descobrint, diguem, els que no pertanyem precisament al món de l'activisme polític. Jo sóc, diguem, algú que, diguem, alguna vegada flirtejat amb els determinats moviments, alguna vegada signat algun manifest, però pràcticament jo sóc un senyor de quedar-se a casa seva i molt poc actiu. Jo ho sento decebre per molta gent, però jo no sóc un activista. Sí que formo part d'un sindicat i he anat a més una manifestació més en contra de la meva voluntat, però és igual. No sóc el perfil d'un activista, en absolut. Però en totes aquestes circumstàncies el que resulta molt frustrant és veure com s'ha escamotejat tota una memòria. Tota una memòria que a més vas descobrint que una vegada vaig tenir una conversa amb l'Abel Paz i se'm va acudir, recordo fa uns 10 o 12 anys, se'm va acudir parlar de guerra civil. ¿Qué coño guerra civil? Si es fue una revolución. Bueno, a poc, diguem, vas fent-te... Vas coneixent gent que no es dedicava a la història més convencional, a la història més acadèmica. Comences a descobrir uns quants historiadors, diguem allò, militants, gent autodidacta però que ha fet uns llibres absolutament imprescindibles per poder conèixer la magnitud de la nostra pròpia història i descobreixes i arribes a la conclusió per les teves pròpies vies que l'anarquisme és, diguem, és tan gros, tan gros, tan gros que s'han fet... s'hi ha col·locat una, diguem, gairebé la muntanya de Montjuïc de mentides per tal de poder-lo tenir ocult, si més no, des del punt de vista de dels canals absolutament convencionals. A mitjans anys 90, que és quan em vaig començar a dedicar-me a la recerca històrica, per cert, vaig triar com a parella de ball l'anarquisme, bàsicament perquè ho desconeixia tot i volia saber i conèixer coses, és a dir, per tant, doncs, va néixer a partir més de la curiositat intel·lectual que no pas per, diguem, per això, perquè tenia la sensació de que m'estaven ocultant alguna cosa, que, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a... Bueno, anava, per exemple, a l'Ateneu Enciclopèdia Popular a cercar informació, a contactar amb alguns vells militants, i després doncs, una de les coses que constatava era que per cada historiador o recercador o doctorant com jo, diguem, amb un passaport espanyol, n'hi havia com 10 o 12 que venien de tot arreu del món per poder indagar sobre la revolució del 36. Cosa que, diguem, jo, després de passar-me fins als 28 anys, 10 anys d'universitat, entre una carrera i una altra, pràcticament ni tan sols se m'havia informat per canals convencionals que existís tal revolució. Bé, tota aquesta llarga introducció simplement es tracta de posar en evidència com la història oficial i la història oficial espanyola i la història oficiosa catalana ha ocultat un fet que, diguem, és una esmena a la totalitat dels principis que regeixen la societat actual, que és pensar que la societat, diguem, la societat autoorganitzada, la gent que es dedica a treballar i la gent que es dedica, diguem, a fer, encara que sigui a contemplar el sol, diguem, és la que és essencial i que la classe que dirigeix és absolutament prescindible. La classe dirigent és prescindible i l'any 36 és una constatació del fet. És a dir, que les fàbriques continuïn funcionant sense amos, que els transports públics continuïn funcionant sense directius, que els teatres continuïn programant obres de teatre i les facin organitzant sense, diguem, sense empresaris. És una constatació, és, diguem, la gran lliçó, la gran contribució històrica que Catalunya va fer al món. I la gran contribució històrica de Catalunya, diguem, per la qual, diguem, la història de Catalunya, la gran contribució a la història del món és la idea aquesta que es va poder demostrar l'any 36 de que és possible una societat sense classes, amb totes les seves contradiccions, amb tots els seus matisos, amb tots els seus errors, etc., i tot el que vulgueu posar. Però això és un fet. És un fet absolutament objectiu, més enllà d'ideologies, simpaties o antipaties que hi puguis tenir. Ara bé, precisament per això es va posar a sobre tota aquesta muntanya de mentides, mitges veritats, estadístiques, etc., etc., per ocultar, diguem, allò que s'ha esdevingut. I perdoneu que faci cara d'innocent, perquè jo m'imagino que aquí el públic és, bona part és bastant militant, i per tant, doncs, jo us ho parlo gairebé des de la meva virginitat, diguem, política. És a dir, la sorpresa que un li agafa quan un des dels canals convencionals arriba a aquesta conclusió. Després hi ha una altra qüestió, no? Jo l'any 87, que aleshores era els primers anys de la universitat, em vaig llegir un dels grans clàssics de la historiografia catalana, que és el Notícia de Catalunya de Vicenç Vives. Vicenç Vives, de fet, el meu llibre es podria haver titulat El manifest anti-Vicenç Vives, és una, o resposta a Vicenç Vives. Vicenç Vives, a Notícia de Catalunya, doncs fa una lectura de la història de Catalunya, diguem, fa un repàs, diguem, fa una interpretació de la història de Catalunya, pensant que els catalans, diguem, al llarg de la història, hem demostrat dos grans defectes. El primer dels defectes és la nostra indisciplina. És a dir, el senyor Vicenç Vives arriba a reconèixer fins a 11 revolucions, rècord mundial de revolucions en els catalans, des de dels Remenses fins a la del 36. A més, ella del 36 la va viure com a una persona de bona família, diguem, amb un cert terror en el sentit que no perquè la seva, diguem, la seva integritat física corregués perill, no? Sinó perquè a l'any 36 precisament havia vist que la seva classe social era prescindible, la qual cosa, doncs, calia corregir. Bé, el primer defecte de segons si Vicenç Vives, els catalans ens passem tota la vida fent revolucions, perquè ens passem tota la vida, som un poble molt, absolutament molt desordenat, i és una cosa que hem de corregir. Hem de ser, això, des del punt de vista del Vicenç Vives, un poble molt més assenyat, un poble molt més dedicat al treball, en fi, aquest tipus de coses. I a partir d'aquí també la construcció que fa al llarg del llibre i que recull una mica les idees, primer de tot, del noucentisme català, i en segon lloc les idees de la burgesia que es va forjant durant el segle XIX, que és aquest tòpic que ens ha arribat a nosaltres de caracteritzar essencialísticament els catalans com a gent ordenada, gent polida, gent d'ordre, gent assenyada, molt gent amant del treball, totes aquestes mentides que, diguem, han ocultat tota una història de rebel·lió, que el mateix Vicenç Vives, que malparit era, però imbècil no, que recollia aquesta idea d'una societat que constantment estava de revolta en revolta diguem, conspirant per aconseguir una societat molt més igualitària. Aquest era el primer defecte. I el segon defecte que recollia el senyor Vicenç Vives dels catalans era la incapacitat de relacionar-se amb el poder. Ell en deia el minotaure. Per tant, al final, el llibre aquest, que en realitat, diguem, era un assaig, un assaig molt ben escrit, jo recomano, jo faria com a lectura obligatòria, considerava, diguem, alliçonava els catalans que en realitat havien de ser més disciplinats i, per tant, a partir d'aquí podien fer, era un programa polític, els catalans podien dirigir Espanya. En realitat, els valors que defensava i que atribuïa als catalans al Vicenç Vives ni tan sols eren els valors, diguem, noucentistes. En realitat, era el programa polític que tenia l'Opus Dei. És un llibre escrit a l'any 50, entre el 56 i el 59, o el 56, no, es va dir el 56, va fer una segona edició revisada, el 59, amb uns canvis. En realitat, aquests valors no eren els valors dels catalans, sinó els valors de l'Opus Dei, que just en aquest moment tractaven d'imposar-se i, diguem, de fer una mena de minicop dins del que seria el govern espanyol. És a dir, en realitat era... Bé, jo aquest llibre me'l vaig tornar a llegir amb el cinquantenari de la mort del Vicenç Vives l'any 2010, I aleshores, diguem, ja amb molta més càrrega, ja amb molta més experiència com a historiador, me vaig adonar de el frau monumental que havia fet el Vicenç Vives. El Vicenç Vives, d'altra banda, estúpid, ja ha dit que no era. I abans he vist per aquí un dels llibres interessantíssims, que és gairebé és indirecte seu. Va ser la primera tesi doctoral que es va dirigir a Espanya sobre l'anarquisme va ser a càrrec de mossèn Casimir Martí, un capellà que havia, deia, un capellà progre i roig, que fins i tot va estar a la parròquia de Bellvitge i que li va dirigir precisament en Vicenç Vives. Bé, a partir d'aquí el Casimir Martí i molts com molts altres es fan les preguntes de per què l'anarquisme és tan important a Catalunya. Això havia quedat gairebé en mans dels acadèmics. Hi ha diverses qüestions. Jo en el llibre tracto de, diguem, de fer-me aquesta pregunta i faig la reproducció del que diversa altra gent, diversos altres historiadors n'han fet. Bé, aleshores, a partir d'aquí, el fet és que començo a escriure aquest llibre i considerant aquells dos grans efectes que té Catalunya, segons Vicenç Vives, jo els converteixo, diguem, això és molt provocador, giro absolutament el mitjor i dic que aquestes són les dues grans virtuts. És a dir, considero que el sentiment o el que seria la capacitat de rebel·lió de la societat catalana des del segle XV fins a l'actualitat, precisament és una de les característiques que les fa atractives. És a dir, els remenses que es revolten contra la monarquia, els pagesos de 1640 contra la monarquia... No, els pagesos que es rebel·len contra el feudalisme, el 1640 els pagesos que es... i els treballadors pobles urbans que es rebel·len contra el rei... és a dir, tot això forma part d'una mena de corrent tel·lúric que va des del fons dels segles, diguem, fins a l'actualitat, i que fa que la nostra societat, per exemple, tingui diverses característiques. No? Per exemple, una capacitat d'un país escèptic, un país desenganyat, que no es creu en grans idees, no creu en els líders, en absolut. Això que ha fet el Mas, que es pensava que, diguem, tota Catalunya aniria darrere seu. Bé, això... Malgrat que tècnicament des de la teoria política no ho hagi fet del tot malament, els catalans som escèptics. Estem massa avesats, diguem, a la traïció dels líders per tal de que confiem en un més. No? És a dir, i a més, també amb el concepte de Vicenç Vives, som una terra de pas i de gent que es queda no pas perquè diguem, els catalans siguin superenrotllats, cosa que no ho som, ni perquè, diguem, tinguem unes oportunitats econòmiques de collons, cosa que tampoc no passa, sinó perquè precisament aquesta capacitat de rebel·lia, de no creure en el poder, de no creure en els lideratges, de considerar, diguem, bastant lletjos els capdillismes polítics, fa que molta gent s'hi enganxi. És a dir, molta gent de tot arreu, fins i tot des de l'època del segle XVI, quan venien molts occitans... que s'instal·laven a Catalunya, primer deien els historiadors convencionals per tal de, diguem, buscar noves oportunitats econòmiques, però jo crec que el fet de que els catalans s'haguessin lliurat del feudalisme 3 segles abans que els francesos devia tenir a veure. A ningú no li agrada que legalment el puguin matar o el puguin maltractar, cosa que a França succeïa i al segle XVI a Catalunya no passava, i això fins i tot feia que Catalunya fos un país bastant, bastant atractiu per molta gent de baix nivell social. Bé, a més, aquesta, diguem, aquesta incapacitat de relacionar-se amb el poder, és a dir, de tolerar el poder, un poder fort, jo crec que fins i tot fa que sigui una virtut més que no pas un defecte, perquè això es blinda contra qualsevol, qualsevol arbitrarietat, tirania, etcètera, etcètera. I finalment, fins i tot, si m'ho posem ja molt de línia i molt simbòlic, si a mi m'haguéssiu de preguntar sobre... A veure, sabeu que els francesos tenen la Marianne com a representació de la República, no? Diguem, una mena de símbol que, diguem, aplega una determinada concepció. Jo em posaré més provocador encara, perquè jo sóc un provocador en aquest llibre, sobretot. Jo crec que si haguessin de posar un símbol, no faria servir la Marianne, faria servir el caganer. El caganer és pràcticament aquesta imatge que se'n riu, se'n fot del lloc més sagrat. els catalans som uns tios que posa, que som, uns, som una gent que som capaços de posar un tio amb una barretina i una piba que es caga al costat de la, diguem, del naixement de la Mare de Déu. És a dir, és aquesta dimensió tan transgressora, és a dir, aquesta dimensió tan provocadora, aquesta dimensió que no ens creiem en absolut diguem, a qui diu que mana, ja sigui per, perquè l'han elegit, ja sigui perquè, diguem, és un representant de Déu a la Terra, ja sigui per qualsevol d'aquestes qüestions. Bé, aleshores, en el llibre, és un llibre que abans m'ha comentat, bueno, això és un... bueno, tant, no és només tu, diguem, altra gent que se l'ha llegit, diguem, s'ha sentit una mica confós, no? Perquè, primer de tot, el llibre promet una cosa i, en realitat, no parlo tant de l'anarquisme en la forma, diguem, en què pren forma, sinó doncs, de tot aquest corrent tel·lúric que s'esdevé des dels inicis de la història de Catalunya fins al final, fins i tot amb un provocador epíleg que, diguem, tot reinventant el senyor Torras i Bages, dic que Catalunya serà llibertària o no serà. Ja explicaré per què, és a dir, en comptes de Catalunya serà cristiana o no serà, sinó Catalunya serà llibertària o no serà. Primer parlo del... tracto diguem, de preguntar-me per què l'anarquisme arrela amb força a tot el que seria Catalunya, però també podíem fer per extensió el Llevant, Andalusia Oriental, tot aquest territori, i diguem, ho faig des dels prehistoriadors fins, a, diguem, fins al Miquel Isard, diguem, els, és a dir, quines preguntes han fet les, bueno, quines respostes han donat diversos historiadors a aquesta qüestió, en Termes, en Vicenç Vives, en Miquel Isard, en Pericot, en diversos historiadors han fet aquesta pregunta, perquè és un fet constatable, és a dir, aquí l'anarquisme té un arrelament molt important i fins i tot és un dels trets que realment diferencien a nivell històric i a nivell d'anarquisme, diguem, a nivell de la història de l'anarquisme mundial i a nivell de la història europea, doncs és un dels epicentres. Després començo a, diguem, a abordar des del punt de vista de l'assaig històric, diguem, les tres característiques que és, a veure, les tres, per mi, aquestes tres característiques fonamentals de l'anarquisme que fins i tot els confonen mitjans del segle XIX amb el republicanisme, no? Que és allò, els tres colors. Allò que, bueno, la llibertat, la igualtat i la fraternitat. La llibertat, el blau, el blanc, la igualtat, el vermell, la fraternitat. Allò que en Ricardo Mella deia la llibertat com a base, la igualtat com a mitjà, la fraternitat com a fi, que defineix bàsicament l'anarquisme. I aleshores no es tracto de, diguem, de indago, és a dir, que especular sobre la relació dels catalans respecte a aquests tres conceptes. Aquesta idea de, diguem, la idea de llibertat com a bé fonamental i que al llarg de la història és la que ha propiciat tantes revolucions, la qüestió de la igualtat, i la qüestió de la fraternitat amb diverses altres, per exemple, doncs, a partir de determinades idees sobre l'antimilitarisme, sobre la llibertat sexual, que aquí a Catalunya ha tingut, diguem, ha estat un dels epicentres europeus, per exemple, fa molts anys vaig dedicar-me a estudiar el moviment naturista i veies que Catalunya, i no se sap ben bé per què, Txèquia i una part d'Alemanya eren els impulsors a nivell europeu d'aquesta tendència, la qual cosa no deixa de ser una expressió suprema de llibertat i de sacralització. Fins i tot molta gent, molts anarquistes se n'anaven a despullar-se més a prop d'una parròquia per tal de també ser una... És com posar un caganer dins del naixement de Déu, és a dir, aquesta idea de radicalisme llibertari. I finalment, unes conclusions en les quals parlo d'allò... faig aquesta reflexió sobre el per què l'herència llibertària s'ha escamotejat a la nostra història. Faig una reivindicació, diguem, allò molt problemàtica per tal, diguem, perdoneu, però no és un llibre adreçat per anarquistes, el vostre. És un llibre adreçat, diguem, al món acadèmic i és un llibre adreçat al món en general, diguem, en el sentit que tracto de denunciar l'escamoteig que s'ha produït amb el desconeixement planificat de l'anarquisme, és a dir, de la nostra pròpia història, de les nostres pròpies essències. I després, doncs, explicar que precisament A veure, si hi ha una cosa que ens defineix a Catalunya com, un, com una cosa, nació, país, el que vulgueu posar com a adjectiu, és precisament tot aquell seguit de característiques que diguem que fins i tot també poden identificar l'anarquisme, no? Som un país que no acceptem massa les desigualtats, des de l'època dels remenses, que no toleraven que hi haguessin nobles i que hi haguessin vassalls, i fins a l'actualitat, no ens agrada, o no ens hauria d'agradar, el que seria l'exhibicionisme de les desigualtats. Som un país que ens agrada fotre el que ens rota, és a dir, som un país molt amant de la llibertat, i el tema de la fraternitat, som un país bastant més fràgil, és una altra història, és aquesta història de que malgrat som un país compost, bueno, no ens uneix una ètnia, no tenim un cap ADN en comú, més aviat som tot de coloraines diferents en l'actualitat, però també en el passat, som un país molt plural. Som un país que fins i tot no tenim per què identificar-nos amb una llengua. Hi ha molta gent que ha vingut aquí i que, diguem, no necessàriament parla la llengua teòricament nacional, però que s'hi troba bastant a gust aquí. Per tant, què és el que ens uneix? Jo crec que la nostra capacitat de rebel·lia, la nostra capacitat de desacralització, allò que ens pot definir, que diguem, podria ser identificable com a anarquisme. I a partir d'aquí, doncs, penso que precisament allò que ens diferencia d'altres, i per tant el nostre tret diferencial, és, diguem, aquesta mena de pòsit llibertari que compartim, de vegades conscientment o de vegades inconscientment, de vegades de manera explícita i en la major part de vegades de manera implícita. I en tot cas el que jo tracto és d'exposar a la comunitat diguem, acadèmica i al públic en general, diguem, primer de tot, corregim aquest immens error perquè és aquest desconeixement de la realitat, i en segon lloc, doncs, diguem, posar l'anarquisme històric, també l'actual, en el lloc que es mereix, és a dir, a la primera plana de la nostra societat. Diguem, no pas oculta rere una muntanya de mentides, mitges veritats i estadístiques, sinó, diguem, a la superfície. Bé, i ara toca la part més interessant, no? Moltes gràcies per haver-ho aguantat, perquè jo clavo uns rotllos que m'he controlat bastant. A les dues i mitja m'espera la meva mare, que viu per aquí a Ferrer Puig Meridiana, a dinar. Per tant, bueno, podeu començar. Els que hagueu llegit el llibre, primer podeu... Una cosa, perdó, abans de començar, estaria bé agafar el micro... Més sí. Que res, ens podem sentir aquí les primeres files, però la resta de la gent no s'enterarà i millor... Sí, a veure. Sí, bueno, jo el llibre no l'he llegit, no? Però ja has comentat al principi que era un títol polèmic. Jo entenc d'alguna manera que tampoc ho vols presentar de forma absoluta, perquè de la manera que t'has expressat, però bueno, jo volia qüestionar una mica el títol del llibre en el sentit de que puc entendre que hagis utilitzat aquest títol per polemitzar més que res amb el pensament hegemònic, burgès, no? de que el poble català és un poble assenyat i tot això, no? I en aquest sentit sí que ho puc entendre, no? Però no puc entendre tant, i crec que és una visió un tant catalanocèntrica, pensar que l'anarquisme és un fet diferencial de Catalunya respecte a altres pobles, i fins i tot podria qüestionar, perquè per exemple ara mateix no tinc la dada, però un dels moments àlgids que es considera, no, de l'anarquisme internacional, que és la revolució, no, i sobretot a Catalunya, ara mateix no tinc la dada de, per exemple, de població, no sé si tu la saps. Quina... Eh? 3 milions d'habitants va afectar, no, el que seria la revolució col·lectivista, no? Bueno, per exemple, la Magnòvia ucraniana a Ucrània va afectar una zona de 9 milions d'habitants. O sigui, són 3 vegades més que la revolució a Catalunya. Era una revolució bàsicament camperola, va durar 3 anys, la van aixafar els bolxevics, però vull dir, jo crec que l'important de la revolució anarquista a Catalunya, que la fa diferent d'altres revolucions, perquè també es podria parlar de la revolució que hi va haver a Manxúria per immigrants coreans, que la va dirigir la Federació Anarquista Coreana, és un fet poc conegut, que no, només hi ha un llibre que es va escriure a Corea i no s'ha traduït mai. Però el que volia comentar és que potser la revolució anarquista a Catalunya té el fet diferencial d'afectar la indústria, no? Afectar, perquè la revolució a Magnòvia, a Ucrània, va ser bàsicament camperola. però si realment tenim en compte el que és la dada de població, no, que a mi em sembla un fet més interessant que no, per exemple, tenir en compte la indústria, doncs va afectar a una població tres vegades superior que la de Catalunya, la Magnòvia ucraniana. No? I en quant a l'actualitat, doncs jo voldria citar, per exemple, que un país tan llunyà com pot ser, per exemple, nosaltres, Sud-àfrica, avui en dia a Sud-àfrica hi ha un moviment social que es diu Abahlaliba Semjondolo, que en Zulu significa els moradors de les vivendes precàries. És un moviment social autogestionat que practica l'acció directa, que es basa en referents teòrics com Bakunin, però també en Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, vessants del marxisme més autònom, però que se'l podria considerar en general com a llibertari, i té mig milió de membres. I aquí a Catalunya, doncs, avui en dia, què vols que et digui? O sigui, som els que som, no? I en canvi altres latituds, doncs, moviments d'inspiració social llibertària com aquest, que si algú vol entrar a la pàgina web és abahlalib.org, amb H intercalada, és un moviment molt interessant, doncs té mig milió de membres i practica l'acció directa i té referents teòrics com Bakunin. Vull dir que, no sé, jo ho posaria bastant en qüestió el que sigui un fet diferencial català en respecte a altres pobles. I bueno, podríem parlar d'Uruguai, Argentina, Brasil, moltes altres latituds que han tingut moviments de masses anarquistes importants. Simplement això. Bé, com deies tu, el llibre té com a fonament, diguem, Catalunya, i per tant no és tant el fet de que el moviment anarquista català fos específic respecte d'altres, en això no hi entro, sinó precisament, ja et dic, és la protesta aquesta de com s'ha escamotejat un passat, quan sí que és veritat que una de les coses que ens diferencien una mica l'anarquisme espanyol en general i l'anarquisme català en particular és que, i que el diferencia coetàniament de la resta d'anarquismes, és la força d'una central sindical com és la CNT, que és plural en els seus plantejaments, però que és nombrosíssima en el cas de, i que en el cas de Catalunya fins als anys 30 arriba a representar pràcticament l'afiliació al Principat de Catalunya el 70% de la total, i que no es tracta només d'això, sinó que des de finals del segle XIX i sobretot durant els anys des primeres 30 anys, primeres 40 anys de, bueno, del 1901 a 1936, no es tracta tant de, a veure, d'una revolta de tipus magnovista, una revolta social, al contrari, sinó de l'època, el que no es parla massa, que és la construcció d'una contrasocietat. La CNT, a banda de, diguem, dedicar-se a fer vagues, a banda de dedicar-se a fer moviments reivindicatius, a banda d'entrar, diguem, en aquesta deriva de guerra civil larvada durant 1920-23, el que construeix és una contrasocietat, per posar un exemple, amb un sistema educatiu propi, com són les escoles racionalistes, amb una premsa pròpia, amb unes editorials pròpies, amb una capacitat, bueno, tant és així, diguem, amb unes empreses, fins i tot un món cooperatiu propi, és a dir, com una mena de contrasocietat molt desenvolupada, que aleshores el del 36 no és una casualitat, és, diguem, la possibilitat d'aplicar un model que ja està funcionant autònomament i autogestionàriament diguem, al conjunt de la societat que més o menys poden controlar. I en això, clar, jo no conec ni el tema coreà, ni conec el tema, no conec en detall del Néstor Magno, però no es tracta, diguem, estem parlant d'una societat desenvolupada com és la catalana, que és una de les zones més desenvolupades de tota la Mediterrània d'aquell moment, que és la ciutat més industrial de tot l'estat espanyol i que compta amb una mena amb gent que no ha passat per als canals formatius convencionals, perquè els hi són privats, no ha passat ni per la universitat ni per l'ensenyament secundari, però que en canvi ha tingut, diguem, en base sobretot a l'organització, una organització impressionant com és la CNT, doncs ha generat la seva pròpia contrasocietat. És a dir, fins i tot, a veure, l'altre dia encara llegia un llibre que ha editat la Fundació Salvador Seguí sobre un tema que jo desconeixia, que és el tema, doncs, de el seno valencià i el seno madrileny, és a dir, de poder controlar fins i tot el propi sistema educatiu. És a dir, això no es fa perquè hi hagi una revolució i aleshores es pren el poder i s'ocupa un palau d'hivern. Això, es, diguem, això fa, es fa i funciona perquè hi ha tota una cultura, diguem, una cultura política i una cultura sindical que arriba a permetre-ho. Cony, per posar un exemple, el tema del cinema, el cinema revolucionari, que es fan unes pel·lícules impressionants, pràcticament neorealistes, bueno, diguem, que precedeixen el neorealisme, com és aquesta d'Aurora d'Esperança, o... Bé, en realitat, què passa? Doncs que la indústria marxa, però els tècnics, que diguem, formen part de la CNT, són capaços de, diguem, de portar la indústria cinematogràfica i crear obres d'un interès impressionant. Això no es fa perquè amb uns obrers, que hi hagi hagut una revolució i els hi ha hagut, mira, ara podem autogestionar-nos. La gent no s'autogestiona, diguem, perquè l'autogestió li plou com la flor de mar. Simplement hi ha tota una pràctica, tota una cultura, i en aquest sentit sí que és veritat que hi ha una cultura de l'autogestió a Catalunya que ja arrenca molt endins del segle XIX, que fins i tot amb les tradicions gremials, les tradicions diguem, cooperatives, i que això encaixa, arriba a Catalunya. I això ho diferencia bastant de la resta de moviments anarquistes, que són d'europeus, que solen ser més intel·lectuals de vegades, molt més individualistes, i aquí és el que realment ens diferencia. Jo crec que sí, cal, eh? De vos, des d'altres bandes no, no se't sent. A mi tu m'expreso molt malament. No? Normalment a les assemblees... Ara... No sé, aquesta última falera que tens per l'anarquisme, bueno, està bé, però jo crec que tenies que parlar d'un fet diferent que no diferencial. Quan sembla que entres amb el fet diferencial i mitificant també el que va ser la CNT a Catalunya, perquè no tot van ser flors i violes i alhora no tothom va anar a la CENU, que això es crea en un moment determinat, ni tothom anava a escoles racionalistes, etc, etc, per un acolliment i un enriquiment d'una idea que avui en dia tenim molt davant, que vull dir de l'independentisme. Aquest fet diferencial és el que jo crec que tu vas estar cercant d'alguna manera. Això, doncs, bueno, tenia que veure avui en dia en desenvolupament de certs moviments llibertaris envers la CUP, gent llibertària que està a la CUP, i a la mateixa hora, bueno, tu com a delegat sindical de l'USTEC, que està a la CATAC, si no tinc mal entès, si no, respon-me. Vale, IAC, però la CATAC on està? Ah, pues, no, però la CATAC està a la IAC? Ah, vale, pues la mare i té els seus fills. Aleshores, clar, la CATAC nosaltres l'anem atacant bastant. Tu saps que la gent de Quatre Camins, qui la va hostiar va ser aquesta gent. I no és un atac directe contra tu, sinó que tu t'has manifestat, i això t'honra molt, a dir que no ets anarquista. I, no sé, aquest, si jo ve dins d'aquest programa o que et seguissi, que a part del que et pugui donar de beneficis a nivell de currículum vitae a la Universitat de Girona, que suposo que per molt que et maleeixin, com ho vas dir un dia, que estaves ja vetat des que vas fer penjant de classe, sí que et pot donar resultats d'altres tipus. No a nivell d'historiador de la universitat, però sí davant d'aquesta corrent que sembla estar dins del plataformisme o dins de a quin dia parlem de l'ESCUP, del moviment llibertari dins de l'ESCUP, entre cometes. Si vols respondre o... Bé, a veure, potser un dels problemes importants que té és veritat part del que dius, no? És a dir, tot està tot ple de matisos, i és veritat que, per exemple, la CNT tenia uns problemes terrorífics interns, i no només la CNT, sinó el moviment anarquista des dels inicis fins a l'actualitat, tota la vida ha passat. És a dir, hi ha opinions diverses, hi ha objectius polítics diversos, hi ha cosmovisions de vegades enfrontades, això forma part intrínseca, de la mateixa manera que és veritat, diguem, hem d'evitar tot el que seria la idealització d'una societat que en realitat va ser molt complicada. És a dir, i és veritat, per exemple, el Seno, recordo que vaig redactar el, de l'Atlas de la Guerra Civil l'article sobre el Seno, i també el Seno es va dedicar a fer una neteja, diguem, gairebé staliniana del magisteri. Això és cert, no anem a negar-ho, és absolutament real. Respecte del tema, doncs, a veure, dedicar-se a estudiar l'anarquisme beneficis acadèmics no dona. I a mi, què vols que et digui, entrar en temes polítics tampoc és una cosa que tingui un gran interès. I sí que és veritat que alguna vegada he col·laborat amb la CUP, bàsicament perquè m'ho han demanat, no formo part de la CUP, em van demanar de formar part de les llistes, vaig dir que no, perquè no ho considerava oportú, ni ho considero ara, tampoc. Tot i que, a veure, en aquesta vida, vés a saber si acabo a Convergència com a conseller d'Educació, vull dir, cap problema, vull dir, aquest tipus de... Vull dir, la vida dona moltes voltes, i en el món del llibertari encara més. Però vaja, no... Jo si he escrit aquest llibre és perquè bàsicament el volia escriure, i ja està. Ah, perdona, i una cosa, el tema de la IAC i la CATAC. El tema aquest que hem començat a través de Quatre Camins, la cosa va venir per un agent que va marxar de no sé quin sindicat, jo ho sé perquè vaig arribar fa poc, que es van voler integrar a la CATAC i que aleshores se'ls va convidar a marxar. Sí, se'ls va convidar a marxar, se'ls va convidar a marxar. A veure, de tota manera, tu ja saps que en el món sindical representatiu és, diguem, molt complicat perquè tothom vol créixer, però clar, només es pot créixer en base a gent que no ha estat afiliada mai a cap sindicat, que és, diguem, allò que costa més. De manera que al final les centrals sindicals quan creixen, sovint creixen en base a el que serien les escissions d'altres sindicats, que normalment, de gent molt rara, aquestes coses que passen. En el món sindical és complicat, això ho deu saber perfectament. I és un món... Bueno, que sigui complicat i que tu diguis, per exemple, que el teu sindicat, doncs, quan més números tinguis d'afiliats, per exemple, el teu o qualsevol altre, millor, i és complicat, hi ha individualismes, etc. El món llibertari no s'accepta, per lo menys, és tindre carceller i molts altres. I em sembla que, clar, Jo formo part d'un sindicat de on només hi ha mestres, eh? Bueno, estem dins d'una confederació, sí, també, eh? Sí. No, que és el tema, no? No, pregunto, pues, a veure, si és un ponent i llavors m'ha respost, pues, a mi tinc dret a preguntar. Bueno. Si t'agrada bé, si no, ho sento, jo no hi respon, jo pregunto. Bueno, això. Bueno. No, jo no sóc delegat de la CATAC, jo sóc delegat de la USTEC. No sóc delegat de la Universitat, jo sóc mestre. Faig d'associat a la Ramon Llull. Sí, no, continuo sent, jo represento els mestres de Girona. Sí. Bueno, jo crec que este que retomar una mica el tema, perquè si no... Aquestes baralles no condueixen a res. Entre altres coses perquè ja coneixem a Xavi Díez i mai ha dit que sigui anarquista. I jo no crec que per donar una conferència sobre un llibre que s'ha publicat no tinga que ser anarquista. Això per primer. Després jo voldria parlar del fet de que l'anarquisme en aquest país i en altres països ha sigut totalment ningunejat, que ningú s'ha amagat i tal. Això ha corregut en totes les, al llarg de la història, en totes les rebel·lions que han hagut moltes, moltíssimes, al llarg de la història, i sempre primer han estat massacrades físicament i després desautoritzades intel·lectualment. És una progressió que això es pot veure en totes les rebel·lions que ha hagut al llarg de la història. I a Espanya ha sigut així. Primer va ser massacrada per la rebel·lió militar, no solament per la rebel·lió militar, sinó per els comunistes, els republicans i tota aquesta gent que estava en contra de fer una revolució i que deien que primer havia que fer la revolució burgesa, que encara no sé què és. I després de ser massacrada físicament, el que ara s'intenta és fer-lo desaparèixer intel·lectualment. Per això, en lloc de fer un estudi sobre l'anarquisme des del seu començament al segle XIX, en la Primera Internacional, i després veure com va evolucionant en els 70 anys de la seva vida, quan més força tenia, no, es dediquen a analitzar la Revolució Espanyola. I la Revolució Espanyola ha quedat, perquè les pastilles ideològiques van molt bé, sobretot les receptes, ha quedat com que era un moviment violent, que els anarquistes obligaven a la gent a fer allò que no volien, és a dir, que era un moviment d'assassins, autoritaris, etc, etc. I això ho diuen historiadors com Álvarez Junco, que va fer un llibre que diuen que és clàssic, que és La ideologia política en el crim espanyol, que és un llibre que és un frau absolut. El que passa és que és molt difícil treure, i ara ja no sé si tindria sentit, treure el sentit de per què va escriure aquest llibre, perquè sembla que defensi l'anarquisme. Aquest llibre el que està és desautoritzant totalment l'anarquisme com a fet polític. I sobretot els marxistes, com el Hobsbawm, com rebels primitius, etc, etc. I l'anarquisme en aquest país no solament és un fet català, que és el que parlava en Xavi Díez, va ser molt important a Andalusia. De fet, va ser més important d'Andalusia en el segle XIX, que el poder va tindre que inventar-se una cosa que es deia la mano negra, perquè el moviment anarquista estava aconseguint uns arrels impressionants entre els camperols. I després hi ha altres que venen i diuen és que era un moviment mil·lenarista. No? Bueno, què vol dir mil·lenarista? Els mil·lenaristes són els polítics que prometen el paradís quan tenen que votar-los, i després una vegada les han votat les seves promeses es queden en res. És a dir, que el moviment anarquista andalús mai va ser un moviment mil·lenarista, un moviment polític molt conscient, i a pesar de que l'analfabetisme a Andalusia era del 90, del 80 al 90%, però llegien. Llegia un i escoltaven tots. I això els permetia tindre una cultura pròpia, i per tant, jo crec que el fet diferencial no és tant de Catalunya, Andalusia, el Levant o Galícia o el Nord, sinó que és dins l'anarquisme, jo penso, les meves hipòtesis, que és una part més d'un moviment antiautoritari que comença abans de que l'Estat es formés fa 10.000 anys o així. A veure, que per a mi ha sigut una idea que em resulta un poc estranya, i és la sorpresa esta de que l'anarquisme o el moviment llibertari hagi sigut ocultat durant tant de temps. En els termes en els que s'està plantejant, o sea, jo crec que la historiografia oficial és un mitjà en el que s'expressa el poder, aleshores, en general, el que ve reflexat en aquesta historiografia oficial és el missatge del poder. Seria absurd que donara cabuda a algo que va en la seva contra. I això, unint un poc en el que entès que és una mica una de les tesis del llibre, que és reivindicar aquesta tornada de l'anarquia a la primera plana, em pareix que seria com fer del moviment llibertari un eslògan o un titular i fer-lo prou inofensiu. Crec que hauríem de plantejar-se més per què els nostres mitjans són tan minoritaris o perquè no tenim més capacitat de construir aquest moviment o reconstruir-lo, però en la pràctica, no clavant-lo en les biblioteques o en els llibres d'història o en les notícies, que és un poc la idea que m'ha paregut entendre. No sé si s'entén el que dic. Paraula, resposta. No, a veure, tot suposo que es fonamenta en generar un... A veure, el que deies tu, la història oficial genera un relat sobre el passat, un relat que normalment sol ser justificatori de l'estat quo. Però el monopoli de la, diguem, el monopoli de la veritat no existeix, malgrat tot. I, en tot cas, diguem, la meva contribució es tracta de dotar d'un relat alternatiu que incorpori, diguem, l'anarquisme en el que jo crec des de la meva modesta visió, li correspon, que és un, diguem, una perspectiva preferent en el nostre passat, en el nostre passat que ha estat escamotejat. I a partir d'aquí, clar, jo com a historiador parlo del passat. Evidentment puc tenir les meves simpaties o les meves antipaties i puc tenir les meves idees, però jo crec que la meva funció no consisteix en intervenir, diguem, políticament o tenir una perspectiva de futur. Però sí que és veritat que un relat sobre el passat pot ajudar a fer un projecte de futur. De fet, diguem, ja dic, el meu llibre el que fa és una esmena a la totalitat d'un llibre conegut com Notícia de Catalunya, que és un relat sobre Catalunya, però que a la vegada és un programa polític, de la intervenció de les elites catalanes per, intervenir en la política madrilenya, d'acord? Doncs jo modestament faig un relat, bastant també en la línia o acadèmic com el que pot fer el Vicenç Vives, en el qual se'n pot desprendre també un projecte polític que consisteixi en, com a mínim, construir una idea que nosaltres puguem tenir del nostre país que sigui absolutament diferent. La mirada d'evitar l'altaveu. Bé, jo quan t'he dit tot el tema sindical i qui eres, era perquè, bueno, la intel·ligència anarquista potser sap qui és ell. Però el 90% de gent que jo parlo dels teus llibres, per exemple, Venjança de classe, em diuen que tu ets anarquista. I clar, jo crec que això es té que posar clar perquè això és la pilota que va corrent, no? I no, que m'ho has dit a mi en un altre lloc, te'n recordes perfectament i cap problema. Però vull dir que el 90% de gent diu, hòstia, aquest tio anarquista fot uns llibres acollonuts. Jo crec que les coses, ja que tenim aquest moment, pues aclarir-ho. Això ho sabem, doncs, ho saben una sèrie de gent, però el 90% fes una enquesta, potser no aquí, però en general de la gent que compra els llibres, i t'ho diran, no, per això, que no hi ha cap res personal, sinó per deixar les coses ben clares davant de la resta de gent i que es tingui clar. Mira, jo perdoneu-me que em repeteixi una mica, però insistiré sobre un fet, sobre un fet. El que has comentat de la contrasocietat, vull deixar clar, almenys sense, segons el meu parer, que tampoc és una característica diferencial catalana. A l'Industrial Workers of the Wall, a l'IWW, que era un sindicat revolucionari que hi havia als Estats Units, també va construir una contrasocietat impressionant i també la majoria de militants o militants destacats eren anarquistes, com per exemple Sacco i Vanzetti. A Sud-amèrica també la Fora, la Central Obrera Brasilenya també va, o sigui, en la mesura de lo possible també va intentar construir una contrasocietat. Jo l'únic que veig de diferenciar el català és que en els tres llocs que es coneix, que s'han produït revolucions anarquistes, que torno a repetir, és en el cas d'Espanya, en diferents zones, no tot Espanya, en el cas d'Ucrània i en el cas de Manxúria, la revolució dels treballadors immigrants de Xinmin, l'únic que té el cas català és que és una revolució anarquista en una societat, no m'agrada el terme desenvolupat, diguem-ne en una societat industrial, fortament industrial, mentre que les altres revolucions han sigut bàsicament camperoles. Però per mi, per la meva manera de veure-ho, és simplement això. Fins i tot la construcció d'una contrasocietat no es pot considerar específicament català. Jo comentaria simplement això, que és una revolució anarquista industrial, simplement, mentre que les altres dues van ser fonamentalment revolucions anarquistes camperoles. I ja està. Quan parlaves ara d'un nou model social, com veus la influència d'aquest anarquisme únic? Perquè ja has comentat que hi ha diferents. O sigui, com veus la influència i que ho expliques una mica. Dius que l'anarquisme ha influït i ara mateix, o sigui, la projecció històrica i dius el moment d'ara. Ja acabes de parlar abans que el Josep t'hagi tornat a estirar de les orelles perquè si eres molt o poc anarquista, que diguis aquest model social que parlaves nou, que valorem una mica els que estem aquí, si ens sembla molt influït o no pels alguns anarquismes. ¿Puedo ponerte una pequeña pregunta? Muy clásica. Espera, ¿me puedes responder? Sí, enseguida. Déu-n'hi-do, no ho sé. A veure, jo quan parlo de reivindicar el passat per construir el present, simplement es tracta de tenir uns referents. Jo el que tracto és que en aquest llibre, no els anarquistes, perquè ja els anarquistes cadascú té el seu propi projecte social, però sí la societat catalana en general, diguem, tinc una perspectiva que les coses no eren ben bé com els hi explicaven i per tant doncs, que ha de plantejar el seu futur enfront a un passat que per molts hauria de ser redescobert. Però diguem, de la mateixa manera que nosaltres, encara que estem condicionats pel que van fer els nostres avantpassats, els nostres pares, els nostres avis, nosaltres no som responsables del que van fer, ni nosaltres tampoc no som responsables de com actuaran els nostres fills. Per tant, diguem, com ha de ser la societat o el projecte social que es vol fer des de l'anarquisme actual? Doncs suposo que això ho hauran de decidir els i les anarquistes en l'actualitat. Home, jo crec que els tradicionals, simplement una autogestió econòmica, una igualtat social i econòmica bastant important. A veure, ja, a mi la meva frase preferida no és precisament d'un anarquista català, sinó d'un anarquista gallec, no? La llibertat com a base, la igualtat com a mitjà i la fraternitat com a fi. Poso continguts? Doncs, per exemple, alguna cosa que jo he escrit alguna vegada en un manifest. A mi, si em preguntes, la meva, no? Per exemple, doncs, que ningú... jornada laboral de màxima de 30 hores setmanals, eliminació de càrrecs directius, en fi, autogestió de l'economia, la regulació de les desigualtats econòmiques que faci impossible que la gent guanyi 5 vegades més una persona que una altra, fins i tot si molt més tires allò que me deien que si estava lo del a veure, per mi com es diu, un programa com el del procés constituent ja m'aniria bé. Jo seria una mica més ambiciós, però ja m'aniria bé. Però clar, això és la meva opinió, no pas la de tothom. Mi pregunta es esta. Tú has hablado de muchas cosas, también has dicho varias veces nosotros los catalanes tenemos estas características. A mí me surge, decimos muy espontánea, la pregunta, pero ¿quién son estos catalanes? ¿Son todos iguales? ¿O hay también dentro de estos catalanes, que me parece muy evidente, los catalanes del poder y los catalanes que buscan estar un poquito fuera del poder y también otros contra? Es decir, me parece muy difícil hablar de las características morales y de actitud social de los catalanes como única categoría. Gracias. A ver, ahora, en el libro, de la mateixa manera que al llarg de alguna vegada un altre article, la societat catalana és una societat complexa com qualsevol altra societat, que té les seves pròpies contradiccions, les seves pròpies enfrontaments de classe, les seves pròpies característiques sovint poc clares, confuses i canviants. En això no som diferents dels altres. Aleshores, a mi jo m'agrada de vegades posar... fer una comparació, que les comparacions, com tu saps, les carrega el diable, les comparacions. D'acord? A mi m'agrada comparar que, a veure, el fet de, el concepte d'aquest de Vicenç Vives de Catalunya Terra de Pas, que vol dir estar encabit entre dos grans potències imperials, com a, ja no parlo de nacions, sinó parlo d'estats, com és l'imperi francès i l'imperi castellà, l'imperi espanyol... I Catalunya, igual que Polònia es va quedar encaixada entre diguem, Prússia i entre l'imperi alemany, o igual sobretot que Suïssa va sorgir, si us hi fixeu, m'agrada comparar-me una mica amb Suïssa, Catalunya amb Suïssa, no? És un estat artificial crescut durant l'edat mitjana, en el qual doncs són diverses valls que parlen llengües diferents, que diguem, hi ha, on hi ha camperols, hi ha zones industrials, hi ha una mica de tot, i que el seu principal interès va ser constituir-se com a confederació per fer, diguem, per fer-se defensar-se de la pressió geopolítica tant de l'imperi francès com de l'imperi sacrogermànic i dels alemanys i aquest tipus de coses. Bé, fins i tot la societat suïssa és una societat que té molts elements fruit de les seves circumstàncies, diguem, d'estar envoltats de gent que se'ls voldria menjar vius, doncs fruit de les circumstàncies, gent que cada dos per tres recorre a democràcia directa, com és directament als referèndums. Però això, precisament aquestes vies de democràcia directa, destapen una cosa que fins i tot entre molts anarquistes militants els hi pot fer un autèntic pànic i terror, que tots tenim la nostra part fosca. I resulta que els suïssos són una societat terroríficament conservadora. Fins i tot hi ha algun dels comtats, com es diu, dels cantons, que fins a l'any 94 les dones no van poder votar. I és una societat que sí, fa referèndums i referèndums que, per exemple, impliquen, en alguns pobles han fet referèndums per veure si se'ls deixava la residència amb uns immigrants croats o no. És a dir, és democràcia directa, però una democràcia directa amb el seu costat fosc. Els catalans, per tant, també tenim aquestes contradiccions. Catalans de diferents classes, bueno, no només de diferents classes, perquè a la banda alta de la Diagonal hi ha persones que pensen de manera molt diferent, i entre el proletariat, ja ho sabeu, que en aquest país jo crec que hi ha més gent que vota el PP que no passa una altra cosa. Per tant, clar, els catalans, com a subjecte polític o com a objecte polític, com la vulguis dir, a més una societat molt pressionada, diguem, per grups molt diversos, que a la vegada la seva composició, diguem, allò que en dirien ètnica, és molt heterogènia, on simplement no tenim cap mena d'ètnia, ni molt menys, i que és, diguem, és una nació que s'ha generat en base... És una nació reactiva que, diguem, ha crescut sobretot a partir del segle XVII en funció de les agressions de la qual hagi pogut ser objecte, com altres països, no és massa diferent. Aquí entraríem en un debat sobre essencialisme terrorífic, que és seria un camp minat. Bé. Parla si de casa. Bueno, no sé si hi ha més intervencions ara. No. Doncs ja que estem discutint la situació d'ara, agafa el programa aquest que dius que és que són com els 10 manaments de Déu, perquè perquè plantegeu-m'ho, o sigui, estàs dient que l'anarquisme influeix així. A veure, hi ha un tercer punt que és la defensa absoluta de la democràcia representativa com a tot el que podem aspirar en el nou model social. O sigui, jo crec que l'anarquisme aquest punt almenys no l'ha reivindicat mai. O sigui, una democràcia representativa en la que ni tan sols parleu de la revocabilitat dels càrrecs, i quan parleu d'eliminar els privilegis dels polítics, és que no en tenim prou amb l'eliminació dels privilegis dels polítics, almenys des d'un anarquisme tradicional. També, o sigui, comencem pel primer, que és això de... T'ho dic els manaments perquè ho defensa, imagino, la proposta aquesta, ja saps qui la defensa. I no deixa de ser curiós que tingui també 10 punts. Quan comencem aquest amaràs a Dios por no sé què, no sé quantos, totes les coses, no m'estranya que també estimi Suïssa, perquè allà és la colla de banquers més fastigosos on els fraus arriben allà. Llavors, que comenceu amb el primer punt, amb la banca, però que sigui un parlar així, un parlar de grans pronunciacions d'intencions, o sigui, però que no hi hagi pràctiques clares. A mi, perdona, però segueixo una mica l'actualitat aquesta, i a mi em dol que la defensa que es faci d'una banca pública sigui la nacionalització d'aquesta banca rescatada amb diners públics i amb el model de les caixes. i que a més aquesta, una de les caixes hagi estat recuperada per una caja sur, que és el tio que portava la caja sur, que era el dels bisbes i de la màfia aquesta que va enfonsar la del sur, que l'agafin ara per ser el successor del nou model de les banques públiques. I tu, dic que, per exemple, hem parlat fa una estona del treball, o sigui, els salaris els hem qüestionat, però és que parleu de salaris dignes. Quins salaris? I dignes a què? A quina capacitat adquisitiva us referiu? O sigui, són punts que es podrien discutir com es discutien també a la revolució del 36. És que no està parlant del llibre, està parlant d'ell. Ja, la pregunta, si no me recordo mal... A veure, va, perquè ell escriu un llibre dient la influència de l'anarquisme històric i a la realitat actual. Llavors, a la realitat actual tu sabràs molt bé que s'està plantejant... A veure, un moment... Sí, a mi aquest tema, o sigui, em sembla interessant personalment, segurament a molta gent aquí li sembla interessant, però sí que és veritat que se'n surt del tema. Aleshores... Vale, jo diria, aquí s'està exigint concreció, crec que se t'està exigint concreció precisament perquè potser el cost del llibre no, com a mínim no ens deixa a nosaltres aquesta sensació de concreció, ens deixa com una sensació de vaguetat, de que s'estan encabint unes coses en quant a cultura catalana, en quant a un territori que no sabem molt bé com queda delimitat, i això jo crec, em faig aquesta idea de que si tantes diferents opinions estan sortint que no tenen tant a veure amb el llibre com en altres aspectes de tu, és perquè ens deixa la sospita de que aquesta voluntat ve forçada per alguna cosa al darrere, no? Que té a veure, doncs, això, amb aquest ressorgiment nacionalista, aquesta corrent independentista o aquesta corrent llibertària que s'està sumant d'alguna manera a l'independentisme. Aleshores, jo intentaria, no sé, jo personalment intentaria deixar de banda temes tan concrets, però potser sí pensant en el tema del llibre, què volem extreure d'això. I no puc entrar en temes històrics que desconec, però vaja, potser sí en temes més de pensament o de pràctica anarquista que ens deixa una mica, diguéssim, fora de lloc, no? El fet de pensar si l'anarquisme és una cosa catalana, per dir-ho així d'una manera grossa, no? Que és, diguéssim, una contradicció en si, no? L'anarquisme que mai s'ha volgut delimitar un territori concret. Vaja, ja crec que m'estic enrotllant una mica. Sí. Jo... Lamentablement, bueno, faré quatre respostes i marxaré per qüestions, diguem, la meva mare m'espera una paella, una cosa tan poc, diguem, històrica. Bé, a veure, quan parlo de la influència llegada de l'anarquisme, simplement el que tracto és de reivindicar que hi ha fets de l'anarquisme. A veure, per exemple, la pròpia idea d'autogestió va molt més enllà del que va fer la CNT en el seu moment o del que va fer l'anarquisme organitzat. És una corrent tel·lúrica, ja funciona. A veure, en el món de l'educació, fins fa quatre dies, era molt tradicional fonamentar-se en base a claustres participatius, a una certa capacitat d'autogestió. A veure, entitats com aquesta que us heu muntat, diguem, unes jornades una mostra de llibre anarquista, forma part també d'aquesta herència, és a dir, no espera com... succeeix en altres societats que si una institució lideri, diguem, una iniciativa i els altres vagin fent. Això, diguem, jo crec que hi té bastant a veure amb una tradició de llarga durada i podíem estendre'ns molt més. Influència i llegat a l'anarquisme, és a dir, aquesta idea que nosaltres hi ha determinades desigualtats que ens ofenen. I és evident que això no és exclusiu de Catalunya, però jo quan faig, diguem, l'escenari d'aquest llibre és Catalunya. I l'escenari de la idea de la notícia de Catalunya és la Catalunya burgesa. Jo tracto de reivindicar una altra perspectiva, una altra dimensió, coses que la notícia de Catalunya no explica i que, en canvi, doncs, jo crec que sí que s'expliquen. Aquesta tendència catalana, per exemple, doncs, a l'humor sacríleg, per exemple, un programa com el Polònia, que es reparteix a tort i a dret, diguem, això en altres societats no acabaria de tenir una dimensió. O, per exemple, allò que diguem, fins i tot molt m'apureu, no? Aquesta capacitat de desacralització, de no creure en els lideratges, de no creure que algú mani per... En fi, hi ha tot un seguit de casuístiques, de característiques, que jo, personalment, jo, Xavier Díez, i no pas perquè jo estigui investit d'una autoritat especial, sinó perquè m'he posat a escriure un llibre i aleshores la gent és lliure, diguem, de fer-li cas o sobretot de criticar-lo, doncs jo proposo que això, diguem, té alguna cosa a veure amb un passat que miserablement ens ha estat escamotejat. Ja està, no sé. S'ha demanat prou. Bueno, a mi em recorda una mica el llibre de 1986 que van fer dos companys a Euskal Herria, un que estava exiliat a no me recordo si a Bayona, vosaltres que teniu més memòria, tu Paco, saps quin llibre em refereixo, no? Dim-ho, que no, em falla la memòria, per això t'ho dic, que em falla la memòria, així de clar. Saps quin et dic? El Pascal, el Jackie Pascal era? Bueno, va haver un llibre que el van escriure uns que estaven a l'interior i un company que estava a l'exterior, com se'n deia llavors, sobre Euskal Herria. I també enfocava el tema de que el caràcter d'Euskal Herria era anarquista, perquè no els agradava que els imposessin, perquè es reunien a nivell comunal, etc, etc. Posava tota una sèrie d'exemples, no me'n recordo, ja et dic, em falla molt la memòria, però aquest llibre està. I aleshores, això, per exemple, tu ara deies, és que ens en fotem de nosaltres mateixos, Polònia és brutal, però tu te'n vas a buscar el Televisba, i en aquell programa, suposo que saps quin és, Vaya semanita, que bueno, aquí no folla ni dios, com diuen, o sigui, vull dir, que ells també se'n foten, vull dir, que entrar en aquests temes segur que trobaríem molts llocs arreu del món que passen coses d'aquestes. No, per això t'ho dic, que no és Catalunya fet diferencial, que és el que anava abans, sinó també hi ha altres llocs que són així. Vull dir que no, que en aquell moment es va donar també per una situació X, que hi havia Euskadi, que hi havia un aproximament de l'esquerra independentista cap al moviment llibertari, que hi havia els Gaztetxes, que era minoritari, tot sigui dit, i al final es van quedar amb els Gaztetxes. Vull dir, tot això sempre està implicat, i ho van fer gent llibertària, o sigui, així de clar. Vull dir que a fer aquestes comparacions o respondre al Jaume Vicens Vives, que això em sembla que és bastant clar, Jaume Vicens Vives, la seva trajectòria és coneguda. Suposo que la majoria de gent sap que va des del neofalangisme, digui-li com vulguis, i va jugant a les dues cartes tota la vida, fins que al final és demòcrata, bueno, clar. Però vull dir, això del jugar a dobles cares o a triples cares, tu saps que en el món científic, intel·lectual i universitari és el pa nostre de cada dia. Ningú agafa el rector de la universitat i li fot d'hòsties, o segresta, o no. Vull dir, és inconcebible. Els professors entre ells no s'arriben a enfrontar més directes. Es van per darrere, es posen a parir, però després tots abraçats, com bones intel·ligències que són. Llavors, clar, la resposta a Vicens Vives em sembla que també l'han donat altra gent. Començar per aquí, no?, una mica. Saber qui és el que l'estem nosaltres criticant. Bé, doncs, si voleu, sí. No, més que res, apuntar que el que ens han expropiat és el llenguatge. I t'ho dic perquè he començat amb això del decàleg una mica, perquè ens apropien fins i tot la paraula això de quan es diu expropiació a la banca, i t'ho dic així, i sembla una cosa molt contundent, però és que el que hi ha darrere és tot el contrari, és la reapropiació el que cal fer, o sigui, no és expropiar una cosa que és al contrari. I llavors, com ens han expropiat el llenguatge, fins i tot la paraula llibertat ha quedat desveïda de contingut. I un llibertari, com deia el Seguí i demés, no tindria res en contra d'un procés autodeterminant. Jo crec que com a llibertaris no estaríem per res en contra. El que passa és que, en tot cas, com deia el Bakunin també, tindrem molt més a prop als burgesos per marcar-los de prop, cosa que no es va fer a la revolució que has parlat. I aquí és una de les coses que hem de fer lectures de nou. Bé, doncs, una última cosa per acabar. Jo crec que el llibre, jo sé que jo me l'he llegit el llibre, jo crec que potser hauries d'enfocar més, o sigui, jo estic d'acord amb tu del passat llibertari a Catalunya, completament estic d'acord. Què passarà ara quan tingui estar a Catalunya? Serem com Suïssa. O sigui, el problema és aquest, em sembla, més que tot l'altre, que això era l'hòstia. No, el problema és si, i jo crec que precisament el treball que has fet de treure les arrels llibertàries de Catalunya precisament té molta importància en el moment del canvi que hi haurà ara. Jo crec que és molt important. Sí, moltes gràcies. Bueno, us deixo, tinc la meva dona per allà voltant. Ja m'entrarà alguna cosa. Sí o no, perquè si no ho dic. Vale, doncs res, acabem ja. Només dir que gràcies a tothom per venir i que aquí estarem una estoneta amb les paradetes, hi ha una mica de menjar i anem xerrant.